Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest 19, piątek 3 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przeboje listy Trójki wybrzmią w czasie koncertu Chórem z Europą. Będzie wspólna koordynacja działań w sprawie ratowania najbardziej zagrożonych zabytków, ustalili w Paryżu na nadzwyczajnej naradzie unijni ministrowie kultury. Tłumy na krakowskich uroczystościach rocznicy Konstytucji 3 maja. Chórem z Europą. Pod takim hasłem koncert na placu Piłsudskiego w Warszawie. To jeden z elementów obchodów 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Dziennikarz Trójki i prowadzący jutrzejszy koncert Hirek Wrona zapowiada, że w czasie wieczoru usłyszymy utwory dobrze znane słuchaczom programu trzeciego. To są piosenki z ostatniego 15-lecia listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia, dlatego że koncert zorganizowany jest z okazji 15. rocznicy wejścia do Unii Europejskiej. Zatem sięgnęliśmy po utwory, które gościły w tym czasie na liście przebojów Trójki, które były przebojami, ale jednocześnie związane są z jakimiś wydarzeniami w danym roku, w którym były na liście przebojów Trójki. No i dodajmy, że utwory z listy przebojów Trójki wybrzmią w zupełnie nowych aranżacjach. Będzie koordynacja działań w Unii Europejskiej w sprawie ratowania najbardziej zagrożonych zabytków i działań prewencyjnych, które mają skuteczniej chronić dziedzictwo kulturowe. Tak ustalili w Paryżu na nadzwyczajnej naradzie unijni ministrowie kultury i ministrowie do spraw europejskich. Spotkanie zwołał prezydent Francji po pożarze katedry Notre Dame. Unijni ministrowie mówili, że obecnie najpilniejsza jest ściślejsza współpraca europejskich stolic, jeśli chodzi o ochronę i ratowanie zabytków. Nacisk powinien być położony na prewencyjne działania, mówił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Czyli na zapobieganie, na zabezpieczanie tych obiektów, które są najcenniejsze, żebyśmy później nie byli zaskakiwani przez takie dramatyczne wydarzenia jak pożar Notre Dame. A wiceszef MSZ-u Konrad Szymański dodał: wytyczony bardzo jasny kierunek. Oprócz koordynacji i prewencji, teraz unijne kraje będą zastanawiać się, jak bardziej zaangażować europejskie programy kierowane do młodzieży. Jak umieścić tam kontekst dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturalnej Europy, w większym stopniu niż to jest teraz. Ponadto ministrowie mówili, że powinna być większa elastyczność przy wydawaniu unijnych funduszy na ochronę dziedzictwa kulturowego. Z Paryża Beata Płomecka, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump telefonicznie rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, informuje Biały Dom. Trwająca ponad godzinę rozmowa dotyczyła możliwości zawarcia nowego porozumienia nuklearnego, rozbrojenia Korei Północnej i sytuacji politycznej w Wenezueli i na Ukrainie. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders informuje, że nowy wielostronny układ atomowy mógłby zostać zawarty między Stanami Zjednoczonymi, Rosją a Chinami. Wspomniała też o możliwości poszerzenia już istniejącego traktatu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Tłumy na krakowskich uroczystościach rocznicy Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęły się mszą na Wawelu, następnie Drogą Królewską przed grób nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód. To jest nasza tradycja. Rokrocznie przychodzimy na uroczystości pod Wawelem. Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu. Przyszliśmy tutaj, żeby oddać hołd wszystkim osobom, które włączyły się w walkę o wolną Polskę. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Poczty Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Zajmujemy się otworzeniem oddziału Pocztu Husarii. To jest szansa przede wszystkim wykazania jakichś swoich idei, a zarazem przekazania najważniejszych wartości. W końcu jesteśmy wszyscy Polakami. W Lublinie główne uroczystości odbyły się na Placu Litewskim. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek mówił, że 3 maja każdego roku to moment, w którym mamy szczególny powód do dumy, że jesteśmy Polakami. Konstytucja ta pisana była w dużej części w naszym województwie, w niedalekim Radzyniu Podlaskim. Jesteśmy szczególnie dumni my, mieszkańcy województwa lubelskiego i Lublina, zwłaszcza w tym roku również. Dumni z tego dziedzictwa, któremu na imię Polska, bo tu w tym miejscu. Tu w Lublinie 450 lat temu podpisana została Unia Polsko-Litewska, Unia Lubelska, zalążek tego rodzaju organizacji w Europie, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Oficjalną część obchodów zakończyła defilada kompanii honorowych jazdy konnej w mundurach historycznych, także pojazdów historycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

z 25 na 5, Nena Frage Zeichen z 10 na 6, a Manam Krakowski Spleen z 13 na 7. Właśnie dopiero dzisiaj, kiedy Stelka sięgał po te utwory, które znalazły się niżej niż setne miejsce, pomyślałem sobie, że no setka jednak jest niezbyt pojemna. Nie zmieści 1500 polskich piosenek, ale te, które koledzy przypomnieli z Zakopanego, palce lizać. No dobrze, lista ta właśnie 107. To były jeszcze takie czasy, kiedy jeśli była ładna piosenka, to nie zastanawialiśmy się, czy to jest singiel, czy nie. Tylko Bach i na listę przebojów. No i proszę bardzo, Eurythmics z 4 na 2, wtedy 5 tygodni na liście. No fear, no hate, no pain, no broken hearts. Ta piosenka pojawiła się na liście 7 kwietnia, dotarła do pierwszego miejsca, 2 tygodnie na miejscu pierwszym, 14 tygodni na liście. Jeden z 3 numerów, jeden grupy Eurythmics na naszej liście. No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. No dobrze, odkładamy na bok wspomnienia. No i jesteśmy już przy obecnej liście. A tu bez zmian na 50. Makes Me Happy, John Anderson. John Anderson w pierwszym notowaniu naszej listy był na miejscu pierwszym, w 1944 jest na 50, Makes Me Happy, nie jest tak źle. Na 49 widzę, że też bez zmian, I guess, I just feel like John Mayer, przy mikrofonie i na gitarze. I guess I just feel like, I guess I just feel like, nobody's honest, nobody's true, everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Gitarzystów, ale słychać wyraźnie, że to właśnie on, John Mayer, I guess, I just feel like, bez zmian, na miejscu 49. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Asia donosi, że słucha nas na, ćwicząc na bieżni. No, w zasadzie ja też tak jak na bieżni, bo w czasie listy robię jakieś 2500 kroków. Do reżyserki, z reżyserki, do reżyserki, z reżyserki, do reżyserki, z reżyserki, do reżyserki, z reżyserki. Mamy jeden powrót do poczekalni i to właśnie teraz. The Rain Will Fall, Barbara. Conceal. When up is down and roll. once said, the truth becomes our shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us to the bone. The signs are all around us, the writing's on the wall. Up today the sky grows darker and the rain will fall. You can build a wall to heaven's gate, make tomorrow yesterday, but our tears of rage will break it down. No właśnie, wreszcie troszkę zaczęło padać. The rain will fall. Barbara Streisand wraca do pierwszej pięćdziesiątki na miejsce 48. Powiedziałem, że mamy jeden powrót i dwie nowości. Teraz będzie pierwsza. Ja también. I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive. Dime. To be someone I've never been. Me encanta. I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin. Te gusta. The sun was caressing my skin. Dime. Another me could now begin. Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por un lugar lejano, te enamoro, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame de eso que tú estás tomando. Ven conmigo, I'll be so good for you. Ay, ay, ay. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. No, pani Madonna i pan Maluma, utwór zatytułowany Medellin. Pomyślałem, że mi się Gorzeński się ucieszy, bo to takie lekkie reggae. To jest miejsce 48, nowość. Jeszcze jedna nowość będzie za momencik, a na razie przepięknie Marianne Faithfull, No Moon in Paris. Dwa oczka do góry na 46. There's no moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here. Not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I got.

Grzałka na wiosnę, tak to oni. Whitesnake, Trouble is your middle name, czyli kłopot to twoje drugie imię. Dwa oczka do góry na miejsce 43. Life Herbert 3.0, dwie krople. Justyna Święs, dzisiaj na 42. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie za lubię, kiedy śpiewa pani Justyna. Dwie krople, Life Herbert 3.0, Justyna Święs, dzisiaj 5 w dół na miejsce 42, a 6 do góry na 41. A, nie polecam jeszcze naszej strony internetowej, polskieradio.pl/trójka, tam znajdą państwo wszystkie informacje dotyczące tego, co się u nas dzieje, a poza tym jest zestaw do głosowania na listę. Top wszechczasów zamknięty. Usłyszymy się za rok, jak dobrze pójdzie. No ale lista bieżąca, głosowanie uruchomimy o 22. Zestaw nowości poszerzony o kilkanaście utworów. No a tu Dido na 41. Sun is hanging low across the street. As we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home, burning. Well, every day we'll meet, every day we'll meet, do the same. Jeszcze dwie inne piosenki w wykonaniu Dido poza 50, a Take You Home 6 do góry na miejsce 41. Czy Toto będzie dzisiaj wyżej? Jest. Tylko dwa oczka, ale to zawsze lepiej niż gorzej. Devil's Tower. Nowa wersja tej piosenki z ostatniej płyty zespołu Toto. Intelligent design.